तत्र प्राणादि कार्यवाची शब्द सत्व भी कारणवाची शब्द नास्ती आशंका हो। लय कहते समय प्राण फिर कारण में लीन होगा, प्राणादिवाचक शब्द कार्य का तो है किंतु कारणवाचक शब्द है ही नहीं। सबका लय कारण में कहा था और कारण का लय शुद्ध में निरुहेति निरुहेति तथा श्रुत्या कारण आत्मा भी धीयते अत्यक्रामदिति त्वस्य निर्बीजावस्तत्वोच्यते। निर्बीजावस्थता निरुह्य इति श्रुत्या कारण आत्मा भी दिया थे निरुह्य व्यूह निरुह्य ऐसे आया व्यूह तो प्रसार प्रसार्य और निरुह्य सबको समेट करके कारण में कारण आत्मा भी दिया थे। और फिर ये कारण को अतिक्रमत उसको अतिक्रम कर लिया तो कारण को अतिक्रम कर से निर्बीज अवस्था था उच्चते छयासी प्राणादीन प्रसार्य आत्मान च तत्र प्रवेश स्थित इति उत्तरार्थ अनुसारेण जैसे श्रुति में कहा प्राणादि को उपला करके उसमें प्रवेश स्थित आगे निरुह्य तरी तदे वास्तु सत्तत्व वही कारणी वास्तु तत्व नेत्या अत्यक्रामत श्रुति मिले श्रुति तीन एक छब्बीस तीन नौ छब्बीस तीन नौ छब्बीस यस्माद् अत्र निरुह्येत्येवं मूलकारणमुक्तं तस्माद् वे पञ्चमस्थया कस्मिन्नुत्वं च आत्मा च प्रतिष्ठिता इत्यादि श्रुत्या संहारक्रम कथ्यते। निरुह्य इसे कह करके मूल कारण कहा गया, इसलिए पंचम अध्याय में तृतीय अध्याय अंत में कस्मिन्नुत्वं च आत्मा च प्रतिष्ठितो तुम आत्मा किसे प्रतिष्ठित इत्यादि श्रुत्या संहार क्रम कहा जाता है। तथा च तत्र कारण उक्तावपि कुतः तदंत लय उक्ति कारण तो कथन क्या कारण में लय कहाँ इति न आशंकनीयम यत इति सत्यासी यत एव मतो शेष ज्ञान शक्तिलयात् परम सर्वकार्य उपसंहारी प्राण एको वतिष्ठते। यतएव सब कार्य का कारण विलय होता है अतः अशेष ज्ञान शक्तिलयात् परम एकैव प्राण सर्व कार्य उपसंहारी अवतिष्ठते। सब कार्य का लय होने से अंत में कारण रहता है सर्व कार्य उपसारी एक ही प्राण कारण। प्राण वृत्ति विशेषो अपान लय श्रुतेर मुख्य से तदयुगात प्राण का अपान में लय कहा तो ये अपान में जो लय कहा तो प्राण शब्द से मुख्य लेना नहीं लेना है न चाहे सर्व कार्य संहर्तत्व आयोग फिर प्राण सारे कार्य का संहारता किसे होगा सर्वव्यवहार अन्वय व्यतिरिकवत्वाद इत्याह उसका उत्तर देते हैं। सर्वव्यवहार अन्वय व्यतिरिकवत्वाद प्राण होने पर व्यवहार उसके बिना नहीं प्राण प्राण इति प्राणो पाने तथा पानो व्यानात्मनि विलीयते व्यानोप्युदानमप्येति युदानोपि समानतः। प्राणो अपाने लियते तथा अपान व्यानात्मने विलियते व्यानपि उदानम अपेति युदानपि समानगो भवति समान लीन होगा। प्राण से अपाने लयवत अपान से व्याने व्यान से उदाने तस्यापि समान लय समाने लयो भवति त्यः। अस्यार्थस्य पंचमी सिद्धत्वार्थो ही शब्द ही उदाने अंत में समान में लय कहा। समान शब्द से भी प्राणादि शब्दवत वृत्ति विशेषार्थत्व आशंका है। प्राणपान व्यान शब्द वृत्ति है अंत में समान उदान भी समान में लय होगा अभी वृत्ति होगा वृत्ति होगी शंका कर कहते हैं कारणात्मा। कारणात्मेव जगत समानोक्त्याभिधीयते सर्वसाधारण सोयम् प्राकृतः प्रलयो मतः। समानोक्त्या जगतः कारणत्वेव कारणात्मेव अभिधीयते समान शब्द से जगत के कारण रूप कहा गया। स्वयं प्राकृत प्रलय सर्वसाधारण मत प्रकृति में लय लय प्राकृत है प्रकृत भवति प्राकृत प्रलय ब्रह्मा जी के लय प्रकृत अनुगुण वाक्य शेषार्थ संक्षेपत वित्पाद्य अर्थ को संक्षेप से कह करके स्वाभाविकम लयम उपसंहरति स्वाभाविक लय का उपसंहरते सर्वसाधारण लय प्राकृत लय है ब्रह्मा जी के आयु समापन से सब लय सबका नन प्राकृत लय सर्वकार्य लयो अस्ति न वा। प्राकृत लय जो कहा सर्वकार्य लय है नहीं यदि सर्वकार्य लय नहीं होगा न चेत न सुषुप्ते स्वप्नादि विशेष सुषुप्ते है स्वप्नादि विशेष न जो लय सर्वकार्य लय नहीं होगा तो सपने में कुछ कार्य का तो लय होता है तो सुषुप्ति में सब कार्य का लय नहीं होगा तो क्या विशेष होगा। कतिपय कार्य लय से सपने भी अभावात कतिपय कार्य तो सपने भी होते हैं इति चेत प्राज्ञ कारणबद्धस्तु प्राज्ञ कारण संबंध है और कार्य संबंध है विश्व तेजस आनंद भोग तथा प्राज्ञ प्राज्ञ आनंद भोग इत्यादि विरुद्ध है तो यदि अतिचेत सर्वकार्य यदि लय हो जाता है यदि नहीं है तो सुश्रुति से विशेष स्वप्न का नहीं हुआ यदि सर्वकार्य लय हो जाएगा प्राज्ञ कारणबद्ध प्राज्ञ कारण क्या रहा कारण रहेगा रहेगा आनंद भू तथा आनंद भो करेगा यदि सब कार्य लय हो जाएगा तो ये सब प्रयोग कैसे होगा। तद्बुद्धेर लीनत्वाद तत्तद्बुद्धे तत्तद्बुद्धि प्राज्ञ प्राज्ञ है प्रजानाति प्रज्ञ सैव प्राज्ञ प्रज्ञादिवन तत्तद् ज्ञान वृत्ति क्या लय हो जाएगा तो प्राज्ञ तो कैसे आएगा। तत्तद् वृत्ति प्रज्ञा भावे प्राज्ञता युगात वृत्ति ज्ञान है प्रज्ञा प्रज्ञादिभ्यन प्रज्ञा प्रज्ञा है तो प्राज्ञ प्रज्ञा से अतिथि प्रज्ञा हो जाए प्रज्ञ तो प्रज्ञा नहीं है ये प्रकाशन जान अतिथि प्रज्ञ शैव प्राज्ञ सारे वृत्ति ज्ञान रूप प्रज्ञा नहीं रहे तो प्राज्ञता कारण में कैसे आए अतः तो प्रज्ञा नहीं थी प्रज्ञान घनताप्यस्य न बुद्धि प्रज्ञा उच्यते प्रत्यप्रज्ञोतिताभास संबंधात प्राज्ञ उच्यते प्रज्ञा अस्य प्रज्ञान घनता भी बुद्धि प्रज्ञया न उच्यते। प्रज्ञान घन एव और प्राज्ञ कहा कारणबद्ध आनंद तथा प्राज्ञ, प्राज्ञ जो कहा प्रज्ञान रूप प्रज्ञा तो बुद्धि प्रज्ञा न उच्यते, बुद्धि रूप प्रज्ञा से प्राज्ञ वा प्रज्ञावान ऐसा नहीं। कारण सुस्थित जो प्राज्ञ रहता है बुद्धि प्रज्ञा से युक्त होकर के नहीं, क्यों बुद्धि प्रज्ञा तो नहीं उस समय। प्रत्येक प्रज्ञ उत्थित आभास संबंधात प्राज्ञ से प्रतीच प्रज्ञ उत्थित आभास, प्रज्ञा में होने वाले जो आभास प्रत्येक आभास चिदाभास इसके संबंध से प्राज्ञ कहा। अज्ञान में चिदाभास है वही प्राज्ञ शब्द से। प्रतीच हाँ अज्ञान की वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब, अज्ञान की जो प्रत्येक प्रज्ञा प्रत्येक विषय प्रज्ञा उसमें उत्थित जो आभास चिदाभास प्रज्ञा में अविद्या अविद्या वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब आभास संबंध से उसको लेकर आभास संबंध जीव को लेकर के प्राज्ञ कहते हैं। आध्यास आध्यास के संबंध को लेकर के प्राकृतलयस्य बुद्धि अधीनत्व अभावं दृष्टान्तयितुम् अपिशब्द प्रज्ञान घनताप्यस्य। प्रज्ञान घनता जो है बुद्धि प्रज्ञा जैसे नहीं है, बुद्धि अधीन भी नहीं है, प्राकृतलय बुद्धि अधीन नहीं, बुद्धि अधीनत्व अभावं दृष्टान्तयितुम् अपिशब्द प्रज्ञान घनताऽपि अस्य बुद्धि प्रज्ञान उच्यते। ऐसे बुद्धि प्रज्ञा से प्रज्ञान घन नहीं कहते हैं, इसे बुद्धि के अधीन भी प्राकृतलय नहीं। वो प्राकृतलय तो प्रकृति में ही सब कार्य का लय, सुश्रुति को उसके सामने समान लेते हैं। यहाँ तीन प्रकार लय बताएंगे, दैनंदिन प्रलय को भी प्राकृतलय शब्द से लेते हैं, सुश्रुति में प्रकृति और ज्ञान में लय। वस्तुतः प्रकृति में तो लय है प्राकृतलय, और सुश्रुति काल में जो लय होता है वे सर्व कार्य लय होता है, संस्कार रूप से रहने पर अज्ञान रूप हुआ उसे भिन्न नहीं है। क्या रहेगा संस्कार वो अज्ञान रूप से रहेगा। उस समय ब्रह्मा अभी भी कोई नहीं, बुद्धि अधीन भी नहीं। आत्माभास योगात कारण से प्राज्ञत्व, आत्मा के आभास के संबंध से कारण में प्राज्ञों कहा कारण को अज्ञान को। कारण आत्मन और भेदात ते सिद्धांत हानि, कारण अलग आत्मा अलग है, और कारण में यदि प्राज्ञ कहेंगे आभास के कारण तो कारण अलग हो गया आत्मा भिन्न है, भेदात ते सिद्धांत हानि तो भी प्राज्ञ आत्मा से भिन्न हो गया। इति आशंक्य यन्निमित्तम् यन्निमित्तम् प्रमाणानि प्रामाण्यमिह विभ्रति तदविज्ञातयाथात्म्य मेतत् कारणमुच्यते। प्रमाणानि यत् यन्निमित्तं प्रामाण्यं बिभ्रति, यह प्रामाण्यं बिभ्रति तद् अभिज्ञात याथात्म्यम् एतत् कारणम् उच्यते। अभिज्ञातं याथात्म्यम् यस्य तत् कारणम् उच्यते। कारण शब्द से अभिज्ञात याथात्म्य अज्ञान विशिष्ट चेतन कहा जाता है। अभिज्ञातं याथात्म्यम् यस्य चैतन्यस्य तदेव तत्त्वम् अभिज्ञात याथात्म्यम् एतत् कारणम् उच्यते। वो कौन है यन्निमित्तम्, यह प्रमाणानि प्रामाण्य विव्रति, उस शुद्ध चिन्मात्र के कारण सब प्रमाण प्रामाण्य को धारण करते, प्रमात्व को प्राप्त करते, वही चेतन के संबंध से चिद रूप प्रमा के संबंध से। अतः शुद्ध चैतन्य अभिज्ञात तत्व होने पर उसको कारण कहते हैं। अभिज्ञात तत्व कहें तो अज्ञान विशिष्ट हो गया, वही कारण हुआ। इसलिए वो शुद्ध आत्मा से वो कारण कोई भिन्न नहीं हुआ। अभिज्ञात तत्व कारणम उच्यते, तत् अभिज्ञात तत्व यत् तत्व चिन्मात्रम आत्मा रूप उच्यते, तदेव अभिज्ञातम कारण उच्यते। इसलिए आत्मा और कारण में भेद नहीं, कल्पित भेद कहेंगे। यद अज्ञातम आत्मतत्व विषयीकृत व्यवहार भूम प्रत्यक्ष आदि ने प्रामाण्य लमत। व्यवहार वह नहीं, हाँ अपने बनाया, उसने बना हुआ ना नहीं, अभी देखा। यद अज्ञातम आत्मतत्व, अज्ञात आत्मतत्व को विषय करके स्व्यवहार होता है, व्यवहार होम प्रत्यक्षादि प्रामाण्य लभते, क्योंकि प्रमाण का विषय आत्मतत्व होगा, प्रमाण का विषय तजगत कारण अधिष्ठान से चैतन्य है जगत कारण मिति श्रुति स्मृति वादेश उच्यते तत्कुतो द्वैतम। कारण आत्मा से भिन्न होकर द्वैत इति न, आत्मैव अज्ञान द्वारा कारणम इति अत्र एक विज्ञानेन सर्वविज्ञान श्रुति प्रमाणिति। एक विज्ञान सर्वविज्ञान यस्मिन् यस्मिन् ज्ञाते भवेद् ज्ञातं जगदेत चराचरम्, अज्ञाते च तथा ज्ञात मेतदेव तदुच्यते। एतद् चराचरम जगत यस्मिन् ज्ञाते ज्ञातं भवेत्, अज्ञाते च अज्ञातमेव भवेत्, तदेतदेव अज्ञात भवेत् तदुच्यते कारणम्। तदेतदेव जगत यस्मिन् अज्ञाते अज्ञात भवति तदेव तदेव कारणम् उच्यते। यज्ज्ञाते ज्ञातं सर्वं यदज्ञाते च अज्ञातं तदेव एतत् कारणम्। उपनिषद अधिगतम उपादान अतिरिक्त उपाधि अभाव, उपादान से अतिरिक्त नहीं, वही कारण है। यद्यपि प्राकृते लये बुद्धियादि लय त्वया साध्यते तथापि नाशो श्रौत तत्र को हेतु। प्राकृत लय में बुद्धियादि का लय कहते हैं, किन्तु श्रुति में नहीं क्या क्या पृछति ननु नन्विह प्रलय श्रुत्या विषय से वर्ण्यते कर्णस्यत्वनैव उक्तः तत्कस्मादिति भण्यते। ननिह श्रुत्या विषय सेव लय भण्यति कर्ण से इंद्रिय से तो लय नुक्त तत्कस्माद इति भण्यते के सिद्धांत कहते। श्रोत्र बुद्धि आदि का कर्ण का लय इंद्रियादि का लय नहीं का कर्ण लय से इष्ट सेपि श्रुत्या मुक्त अनुक्त हेतु प्रति जानते हेतु कहने के प्रतिज्ञा करते इति भण्यते सिद्धांत कहते इति भण्यते उच्यते ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा। तदेव प्रकटयति सगोचर सगोचर सजातीय कारण मन्यते श्रुति विषयस्य लयोक्त्यान्त कारण प्रलयोक्तता। कारण सगोचर सजातीय मन्यते श्रुति, श्रुति मन्यते कारण सगोचर सजातीय चक्षुरादिकरण इंद्रिय स्विषय रूपादि सजातीय। तो इसलिए क्या हुआ विषय से लय उक्त्या अंतकरण प्रलय उक्तता, विषय से लय कर्ण से अंतकरण बुद्धि आदि का भी लय हो सिद्ध हो गया कारण है इनसे सर्वसकरण सजा तत्सजातीय साजात्यम कर्ण से प्रागे व्यक्ति की तो पहले कहा सजातीय है साजात्य फलंद साजाती विषय से लय उक्त्या अंतगुण लय भी हो गया। मनन विधि प्रपंचम उपसंहति मनन विधि एवं एवं मंतव्य आत्मायं तर्कतः प्रागतोदितः द्वन्द्वभ्यादुक्त दृष्टान्त न्यायमार्गेण यत्नतः एवं अयम आत्मा तर्कतः मंतव्य हो द्वंद्वव्याधियुक्त दृष्टान्त न्याय मार्गेण प्राग यथोदितः प्राग यथोदितः दृष्टान्त के साथ कैसे न करेंगे प्रथमांत यथोदित यथोदित प्राग उदित अयम आत्मा तर्कतः मंतव्य प्राग यथा उदित तर्कतः मंतव्य मनन करना चाहिए जैसे पहले कहा था और उसके बाद यत्नतः दृष्टिव्याधियुक्त दृष्टान्त न्याय मार्गेण मंतव्य आगे के साथ है क्या? हाँ ठीक है। आत्मसामान्य संभूति लय हेतु समाश्रयात् आत्मैव सर्वमित्येष प्रतिज्ञार्थ समर्थितः टीका में क्या यथा अयम आत्मा तर्कत मंतव्य एवं प्राग उक्त प्राग यथा अच्छा हाँ यथा को अलग पद कर दिया प्राग उदित ठीक है यथोदित ने यथा अलग पद यथा अयम तर्कत मंतव्य यथा पूर्व उदित यथा अयम आत्मा तर्कत मंतव्य एवं प्राग उक्त ठीक है अन्वय में हो गया पूरा वाक्य हो गया यथायम तर्कत मंतव्य एवं प्राग उदित जैसे तर्क से मनन करना चाहिए पहले कहा है और उसके साथ है अन्य मार्गेण द्वंद्वादियुक्त दृष्टान्त न्याय मार्गेण यत्नतः आत्म सामान्य संभूति लय हेतु समाश्रयात् आत्मेव सर्वम इति से प्रतिज्ञात अर्थ समर्थित यह आगे कही द्वंद्वव्याधियुक्तान्त दृष्टान्त न्याय मार्गेण यत्नतः आत्मसामान्य संभूति लय हेतु समाश्रयात् आत्मसामान्य से सब की उत्पत्ति और लय इसको आश्रय करने से द्वंद्व दृष्टान्त से सामान्य से भिन्न कोई ही नहीं तो आत्मसामान्य से अतिरिक्त कोई विशेष नहीं आत्मेव सर्वम सर्वम विशेष जितने आत्मा ही है इत ऐसा अर्थ प्रतिज्ञात प्रतिज्ञार्थ समर्थित पहले समर्थ पहले क्या था आत्मैव इदं सर्वम उसी क्या समर्थन किया गया तो द्वंद्वव्याधिष्ठान्त न्याय से आत्मसामान्य संभूति लय हेतु समाश्रयात् आत्मैव सर्वम ये तम प्रकारमेव दर्शयति लय प्रकार द्वंद्वव्याधि दृष्टान्त न्याय मार्गेण लय अनेक दृष्टान्त द्वारा न अनेक हेतु उपन्यासो यथोतार्थ समर्थन यत्नतः न्याय ने यत्न तो अनेक दृष्टान्त दिया अनेक हेतु दे करके हाँ वो यत्न तो यहाँ यत्न स यथा इत्यादि वाक्यार्थ धी प्रकटनार्थ से विषय परिशेषार्थम उक्ते लय पौराणिक सम्मति महा स यथा सैंधव किले उदय के प्राप्ति इत्यादि है उसके वाक्यार्थ करने के लिए विषय परिशेष अर्थ विशेष कुछ है विषय है जिसके लिए आगे वाक्य है लय में पौराणिक सम्मति स्वाभाविक स्वाभाविक एवं प्रलय इति पौराणिका जगुः बुद्धिपूर्वस्तु विलय सम्यक् ज्ञानैक पूर्वकः अयम प्रायः स्वाभाविक इति पौराणिका जगु बुद्धिपूर्वक विलय समय ज्ञानिक पूर्वक समय ज्ञान से जो लय बुद्धिपूर्वक नैमित्तिक स्वाभाविक अत्यंतिक भेदा त्रिविध लय नैमित्तिक ब्रह्मा के दिन समाप्त होने पर और स्वाभाविक हो गया अत्यंत प्राकृत लय और आत्यंतिक ज्ञान से नित्य को अलग नहीं रखा नित्य भी स्वाभाविक हो गया सुरश्रुति में उत्तम ही सर्वेशमेव भूतानां त्रिविध प्रतिसंचर प्रतिसंचर प्रलय है नैमित्तिक प्राकृतिक तथैव आत्यंतिको लय प्राकृतिक नैमित्तिक आत्यंतिक तत्र आद्य ब्रह्मकर्तृक अवान्तर लय नैमित्तिक ब्रह्मा सो जाते सब ब्रह्मा तो रहते ही ब्रह्मकर्तृक ब्रह्मा रहते हैं अवान्तर लय नैमित्तिक यथा ब्राह्मो नैमित्तिक तेषा कल्पांतर प्रतिसंचर ब्राह्म नैमित्तिक ब्राह्म लय नैमित्तिक हुआ ब्रह्म कृत तेषा कल्पांतर तेषा के मनुआदिनाम तेषा जो अन्य सो चौदह मनुअंतर होते कल्पांत में प्रीति प्रतिसंचर प्रलय होता है उत्पत्ति होती है प्रतिसंचर प्रलय द्वितीयस्तु कार्याना प्रकृता अवसानम सारे कार्य में कारण विलीन होगी प्रकृता प्रकृत आत्यंतिको ज्ञानाधीन मुख्य बुद्धि उत्तम च आत्यंतिकस्य मुख्याख्य प्राकृतो द्विपरार्थिक आत्यंतिक मुख्य हो गया प्राकृत हो गया द्विपरार्थिक ब्रह्मा जी का एक प्रार्थना दो प्रार्थ स्वाभाविक लयस्य द्विपूर्वलयात विशेषमाह स्वाभाविक लयस्य ज्ञान पूर्व से शक्ति शक्ति मात्रात्मना स्थान कार्याणां यत्स्वकारणे इत्यनात्यंतिक लयो भूयो जन्मकृत क्षणः कार्याणाम यत् स्वकारणे शक्ति मात्रात्मना स्थानम इति अनात्मतिक अनात्यंतिक लय भूत जन्म कृत क्षण भूयोजन हाँ भूयो जन्म कृत क्षण भूयोजन फिर जन्म के जन्म कृत क्षण का तो अवकाश भूयो जन्म कृत क्षण यस्य लयस्य भूयो जन्म जन्मने कृत भूय जन्म कृत क्षण अवकाश ऐसे लयसे आगे जन्म के लिए अवकाश है इसे कारण में रहने से आगे जन्म होगा स्वाभाविक लय कार्याण कारण लयात्मना अवस्थान मिति शक्तियात्मना स्वाभाविक लय में कार्याण कारण शक्तियात्मना अवस्थान मिति यस्माद आस्तित तस्माद असो अनात्यंतिक योजना वो आत्यंतिक नहीं है कारण में रहता है अनात्यंतिक विषय थे भूयो जन्म कृत क्षण पुनरपि जन्मार्थम कृतौ कृतावकाशत्वात् प्राकृत जन्मने जन इति कृतावकाशत्वात् कृत अवकाश येन लयेन सलय कृतावकाश जन्मने कृतावकाश इति जन्म कृतावकाश जन्म कृत क्षण भूयो जन्म कृत भूयो जन्मने कृतक्षण कृत अवकाश लयन सलय भूयो जन्म कृतक्षण फिर भूयो जन्म के लिए अवकाश तो यहाँ स्पष्ट हो गया कारण रहता है प्रलय में भी कार्य को कारण रहा वहाँ जो लोग मूला विद्या नहीं मानते हैं तो मूला विद्या के सामने विद्या के अभाव कहेंगे विद्या का अभाव उसको कारण सदृश कहेंगे जहाँ अविद्या कहते हैं ना अविद्या को विद्या का अभाव कह देते हैं हाँ जैसे ज्ञान के प्रागभाव कहते हैं किंतु ज्ञान के प्रागभाव उपादान कारण नहीं होता है निमित्त कारण कहते हैं प्रागभाव और ये ऐसे कहते हैं ज्ञान का अभाव को कहते हैं। हाँ व्यवहार तो है ही पारमार्थिक नहीं, वहाँ क्या उत्तर नहीं ना, वह पारमार्थिक तो पारमा वो थोड़ा सा वो तो इतने नहीं होता है, भारतीय मत तो लेते हैं किंतु वो ही इसमें आ गया, सत्यवात्र कार्य रहता है और अभाव तो बिल्कुल निरन्वय विनाश नहीं होता है। कारण रूप से शक्ति मात्रा रहा तो अभाव खाली कैसे रहा, अभाव में क्या संस्कार रहेगा। तो उनके तो कुछ भारतीय मतों को प्रमाण मानते, कहीं कितने स्थान भारतीय से देखा इसे, वहाँ आगे उत्तर नहीं उनको, शुद्ध ब्रह्म को कारण कहेंगे और कहेंगे वो प्रपंच मिथ्या है, व्यावहारिक है ही नहीं, वास्तव ही नहीं, वहाँ कोई प्रपंच आदि ही नहीं। तो मैं उनको पूछा कारण के बिना कार्य कैसे होगा, नो कार्य कारण सब मिथ्या है, कल्पित है, शून्यवाद जैसा नहीं है। वेदांति हम भी कहते कार्य कारण कल्पित है, कहते हैं कल्पित है ना, नहीं कल्पित कह करके यदि उसके आगे प्रश्न उत्तर नहीं होगा तो फिर शब्द प्रयोग किस लिए, पारमार्थिक ब्रह्म के लिए झगड़ा तो ही नहीं। और जहाँ शब्द प्रयोग जो आप कहते हो मूला विद्या नहीं, वो भी मूला विद्या कहाँ, कल्पित है पारमार्थिक तो सब कल्पित है, और जिसका निषेध करते हो कल्पित रूप से मानते हैं, तो जो मानते हैं मूला विद्या कोई पारमार्थिक मानते हैं वो तो कल्पित मानते हैं। कल्पित मानेंगे तो क्या होगा, अध्यास हुआ, अध्यास के कारण अध्यास के कारण अज्ञान हुआ। हाँ तो ठीक है, अज्ञान अध्यास तो हुआ, अध्यास अनादि, अध्यास के लिए अज्ञान कारण नहीं है, नहीं वो तो अज्ञान अध्यस्त हो गया ठीक है, किंतु तो अध्यास के लिए कोई कारण अज्ञान नहीं। हाँ वो नहीं अभी अध्यास जो अनादि कहते ना, वो अध्यास को तो ब्रह्म ज्ञान को कहते अध्यास, ब्रह्म ज्ञान कहा ना अहम अमेति व्यवहार स्वयं अध्यास इतनी मान्यते, इसको अध्यास कहते हैं। वो अनादि कैसे होगा, जो अहम अमेति व्यवहार ब्रह्म ज्ञान वो अनादि कैसे होगा, अभाव अभाव कहेंगे तो अनादि हो जाएगा, अध्यास को ज्ञान का प्रागभाव कहेंगे तो फिर अज्ञान को ज्ञान का प्रागभाव नहीं कर सकते, अभाव कहेंगे। तो जो अध्यास कहते ना भगवान भाष्यकार कहते अहम अमित लोक व्यवहार स्वयं अध्यास नीता मान्यते, तो ब्रह्म ज्ञान को अध्यास सदस्य कहते, जो कार्य रूप ब्रह्म स्वप्न जागृत में वही है अज्ञान, उससे अतिरिक्त कारण रूप ज्ञान है, ये अज्ञान तो मानते हैं। तुला विद्या मतलब ब्रह्म ज्ञान को मानते हैं अविद्या रूप से, ब्रह्म ज्ञान को अविद्या कहते हैं, और कारण रूप ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान जो अविद्या है वो अनादि कैसे सिद्ध होगा, वहाँ कहते कि कार्यकांश कल्पित है। यदि कहेंगे अध्यास कोई अलग अनादि मानेंगे, अज्ञान उसका कार्य कहेंगे, अन्य कोई यदि अध्यास मान लिया तो अध्यास शब्द से कहो तो कोई आपत्ति नहीं, तो मूला विद्या तो मान लिया अध्यास मान लिया, किंतु अध्यास अनादि कहते हैं तो सुश्रुति में अनादि कहते सुश्रुति में रहेगा नहीं रहेगा, सुश्रुति जो रहेगा तो अनादि होगा, तो और सुश्रुति में नहीं रहता है तो अनादि कैसे हुआ शादी की जाए। हाँ ब्रह्म स्वरूप पारमार्थिक हुआ तो उस समय ब्रह्म ज्ञान ही नहीं, अध्यास नहीं है, हाँ तो अध्यास भी नहीं, तो फिर जागृत स्वप्न में, जागृत स्वप्न में फिर अध्यास उत्पन्न होगा, तो अनादि नहीं हो रहा, नहीं सुश्रुति का कार्य नहीं हो, नहीं सुश्रुति से नहीं हुआ, अध्यास से उत्पन्न होगा ना, जो अध्यास सुश्रुति नहीं था, नहीं तो फिर उससे उत्पन्न कैसे जाकर स्वप्न होगा। नहीं सुश्रुति छोड़ दो, जब हम सुश्रुति तम है उस समय अध्यास नहीं रहता है, प्रलय काल में अध्यास नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर आगे सृष्टि जागृत ये सब कैसे होगा। अध्यास का कार्य ज्ञान होने के लिए अध्यास ही नहीं रहेगा, कारण अध्यास का कारण कहेंगे वो नहीं रहेगा, तो फिर सुश्रुति से उत्थान और प्रलय के बाद सृष्टि ये भी नहीं होना चाहिए। वहाँ क्या उत्तर नहीं मिलता, वहाँ कहेंगे वो कार्य कारण स्वकल्पित है, वो मिथ्या है, किसकी उत्पत्ति हुई सो कारण मिथ्या है, कार्य मिथ्या है, उसमें है ही नहीं वास्तव कार्य कारण है ही नहीं। हाँ तो वो सब थोड़ा सा वो इतना नहीं है, आगे उनके पुस्तक में बड़े विद्वान हैं यहाँ तक जैसे शक्ति मात्रा था ना कहा, और स्वप्न सुश्रुति को लेकर विचार किया। हाँ संस्कार रहते तो वही अविद्या अज्ञान नहीं मानेंगे, संस्कार फिर कैसे रहेगा, क्या आश्रय रहेगा, वो जो संस्कार कहेंगे उसको कारण कहो फिर। हाँ तत्वधि पूर्वलय विशेषम पुर्वाण तदर्थम उत्तर वाक्य बता रहे थे, द्विपुरलय ज्ञान से अतीत अतीतानागते हत्य जन्मनाशादि हेतुनत्व यस्तु धीपूर्वको ध्वंस तदर्थेयं पराश्रुति। अतीत अनागत इहत्य यह भव जगत जन्मनाशादि हेतु न तो जन्मनाशादि हेतु को निवृत्त करने वाले यस्तु धीपूर्वक ध्वंस ज्ञान से धीपूर्वक ध्वंस तदर्था यम पराश्रुति ये पराश्रुति तदर्था। तो अच्छा ये यदि सुश्रुति में तो फिर ये दोनों भेद आत्यंतिक जो वार्तिक में आया एक स्वाभाविक लय और आत्यंतिक लय इसका भेद कैसे करेंगे। आत्यंतिक लय और ब्रह्म में भेद क्या है, सुश्रुति में मूला विद्या नहीं माने तो ब्रह्म है, प्रलय में ब्रह्म है, वो आत्यंतिक लय और उससे क्या शुद्ध ब्रह्म में ज्ञान रहता है और ज्ञान अभाव रहता है समय नहीं हुआ, फिर आगे शुद्ध ब्रह्म रहेगा और ज्ञान भी रहेगा, ज्ञान अभाव रहेगा। शुद्ध सुश्रुति काल में सता समय तथा संपन्न सद्ब्रह्म रूप होता और ज्ञान कुछ नहीं, तब मूला विद्या ही नहीं, अतः मूला विद्या ही नहीं तो सुश्रुति और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहा, तो फिर ये ज्ञान से और ज्ञान के बिना ज्ञानी नहीं, किंतु ऐसे कुछ जैसे वो लोग कुछ करते हैं कहेंगे परिश्रम तो बहुत किया है किंतु माया अलग, माया ईश्वर को उपाधि को अलग, अज्ञान अज्ञान नहीं है, माया अलग नहीं, अज्ञान अज्ञान वो अलग है, वो उसको क्या उसकी निवृत्ति नहीं हुई ना, उसकी निवृत्ति नहीं होगी। हाँ, तो उसकी निवृत्ति फिर होने के कुछ उपाय है? अविद्या, अविद्या से के अविद्या से उत्पत्ति माया की। हाँ अच्छा, अविद्या से माया कल्पित है। हाँ तो अविद्या का कार्य है माया, तुला विद्या का कार्य। हाँ कल्पित ईश्वर नाना है। जैसे व्यवहार में प्रातिभाषी में भेद होता है, व्यावहारिक पर्वत है अनेक लोग देखते हैं, कल्पित सर्प रज्जु में सर्प नाना है, अलग अलग दृष्टि से अलग अलग। हाँ वो थोड़ा सा इतने उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अनिर्वचनीय को समझने के लिए जो भाव माना, अब वास्तव होते अविद्या कोई भाव नहीं माना, भाव अभा से विलक्षण माना उसको नहीं। हाँ किंतु अभाव रूप कर देने से तो अभी ठीक नहीं होता है, कोई ना भाव है कोई अभाव, भाव अभाव दोनों का निराकरण हो जाता है अनिर्वचन। हाँ भाव जैसे ये सब भाव पदार्थ, आत्मा जैसे सत्य ऐसे भावने आकाश आदि भी अनिर्वचनीय, इसी प्रकार घट भाव है, इसी प्रकार भाव माना अभाव से विलक्षण है, किंतु भाव होगा पारमार्थिक सत्य ब्रह्म जो भाव भी आए ना अभी। हाँ वो तो भाव अभाव से विलक्षण है, किंतु भाव पदार्थ कह करके भाव का नाश नहीं होता है, तो भाव का नाश नहीं होगा, अनादि हो भाव हो उसकी निवृत्ति नहीं होगी। हाँ उसका विचार तो आया, भाव का तो अभाव विलक्षण है, अनादि भाव तो सदी ज्ञान निवर्तित्व, हाँ भाव शब्द का तो भाव पदार्थ नहीं, वो तो इतने तो विवरण मत के अनुसार भाव ऐसे नहीं, आत्मा जिससे पारमार्थिक हो जिसमें भाव का तो अभाव विलक्षण अनिर्वचन तभी बनेगा, भाव पदार्थ नहीं है, एक ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब अनिर्वचनीय, और सत नहीं असत नहीं, उभयात्मक न भाव अभाव उभयात्मक नहीं कर सबका निर्गण किया, तो वो लोग थोड़ा ऐसे कुछ करते हैं। अभाव नहीं ना उसकी निवृत्ति होती। हाँ हाँ अविद्या को अनादि होने से निवृत्ति नहीं होती, यही सब किंतु घटपट जो भाव और अविद्या जो अविद्या तो अनादि है किंतु। हाँ अभाव से भाव की उत्पत्ति मानेंगे, ब्रह्म से मानेंगे तो ब्रह्म विकारी। हाँ हाँ वो ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे दुराग्रह करके तर्क को दिमाग ला कर इसे करके वहाँ जा करके फिर नहीं होता है, फिर अनादि भी कहेंगे। अब एक पदार्थ नहीं है, ज्ञान का अभाव भी है, अनादि है, और जागृत सपनों का कार्य है कि वो कहेंगे कारण अनादि है तो रहेगा रहेगा, तो फिर अध्यास इधर ब्रह्म ज्ञान को अध्यास कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान को अध्यास कहेंगे और अनादि है, ब्रह्म ज्ञान अनादि कैसे होगा, ब्रह्म ज्ञान तो उत्पत्ति नाश वाला है, अहमति लोक व्यवहार, उसका संस्कार भी मानना पड़ेगा, आपको मानेंगे तो अभाव में संस्कार कैसे रहेगा, संस्कार फिर कहाँ रहेगा, संस्कार का आश्रय ब्रह्म में मानेंगे, ब्रह्म के साथ संस्कार का संबंध, अब ब्रह्म में सृष्टि कारण तो अज्ञान के बिना अभी कठिन है, अज्ञानाभाव के कारण ब्रह्म कारण हो जाएगा, तो ज्ञानाभाव के कारण ब्रह्म कारण हो जाएगा तो अज्ञान से ब्रह्म कारण कहना एक अलग है, अनिर्वचनीय कारण, और ज्ञानाभाव को भी अनिर्वचनीय कहेंगे या पारमार्थिक कहेंगे, वो तो अनिर्वचनीय कहना पड़ेगा, वो अनिर्वचनीय कहे तो नहीं तो वास्तव तो वो तत्व धी पुरालय विशेषम ब्रवाण तदर्थम उत्तर भाग्य बता रहे थे अतीत, ये हो गया अतीत है ना धी पुरालय, अच्छा स्वामी भी हो ठीक है। त्रैकाल्य जन्मादि हेतु अज्ञान दस्तरी बुद्धिपूर्व ध्वंस, त्रैकाल्य जन्मादि हेतु जो अज्ञान है, अज्ञान की ध्वस्ती ध्वस्ती ही बुद्धिपूर्व, तरी ध्वस्ती को त्रैकाल्य करेंगे तो ध्वस्त्री ही बुद्धिपूर्व ध्वंस, अध्वस्ती है तो ध्वंस बुद्धिपूर्व ध्वंस, तो त्रैकाल्य ध्वंस तदुपाधि प्रदर्शनाय उत्तर श्रुति, ऐसे करने पड़े हमेशा जन्मादि का हेतु है अज्ञान, जन्म आदि कौन से उत्पत्ति तेलय का हेतु है अज्ञान, वही जन्म आदि जन्म स्थिति लय तीन हो गया, तो तीनों काल में कौन से काल का भी तो हेतु होता है, त्रैकाल्य हो गया जन्म स्थिति लय के साथ संबंध है, त्रैकाल्य जन्म स्थिति लय उसका हेतु है अज्ञान, तीनों काल में होने वाले जन्म स्थिति लय हो गया, काल विशिष्ट जन्म स्थिति लय उसका हेतु अज्ञान, अज्ञान से भी काल है, और वो अज्ञान की ध्वस्ति निवृत्ति है काल के साथ बुद्धिपूर्व ध्वंस तद उपाय धी प्रदर्शनाय आगे की श्रुति है। ओम।